Allemaal weer zwoel. Deze late avond op de laatste avond van 2018. Tja. Lisa Stansfield en All Woman. Goedenavond, welkom bij de laatste aflevering van 2018 van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Tja, nog een uurtje, klein uurtje, zeg maar 50 minuten, dan begint het nieuwe jaar alweer. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat kan ook nog. En dan luister je mee op Nieuwjaarsdag en zo, dat is een beetje anders. Maar vanavond hebben we lekker veel muziek voor je. En zo nu en dan zul je een knal horen in de uitzending, want ze zijn hier buiten bij de studio alvast begonnen met vuurwerk. Beetje vroeg, maar goed. De champagne staat hier ook koud met mijn collega's. En de olieballen die staan ook hier op tafel. Dus het is hier best wel gezellig. Rustig in de studio. Want de meeste collega's vieren natuurlijk hun oudejaarsavond thuis. Maar goed. Ik niet. Ik ga voor jou plaatjes draaien tot middernacht. En ik heb toch ook, net zoals altijd, een aantal onderwerpen. Eén speciale. Dat is namelijk de column van Marjoleine van Apelen. Het is haar laatste. Ja. Laatste dag van het jaar en haar laatste column. Ze heeft een hele tijd prachtige columns uitgesproken. Om te lachen, om ze nu dan ook ontroerd van te raken en zo. Maar vandaag houdt ze het voor gezien. En dat bedoel ik niet lelijk. Ze vindt het mooi zo. En wij danken haar natuurlijk bij voorbaat. We gaan straks nog wel luisteren naar haar laatste column. Dus dat komt ook wel goed. We gaan nog een paar andere onderwerpen behandelen. We gaan het hebben over, er kan wel degelijk iets gedaan worden aan discriminatie. Een mooi voornemen trouwens voor 2019. En we hebben een fotograaf in de uitzending. Die maakt prachtige foto's voor een speciale doelgroep. Wie, wat, waar en waarom? Je hoort het allemaal straks hier in deze oudejaarsaflevering van De Late Avond. I feel Tot middernacht, de late avond. Van Krasip hier in de late avond. I apologize. En ik maak gelijk mijn excuses aan de technicus van dienst. Ik heb een beetje poeiersuiker over het mengtafel gebeuren hier laten vallen. Ik hoop niet dat er tussen de schuifjes gaat zitten. Straks de stofzuiger er maar eens op zetten. Je hoorde trouwens verder Barry Manilow en Can't Smile Without You op deze oudejaarsavond. Ja, er kan wel degelijk iets gedaan worden aan discriminatie. Hoe? En waar en waarom? Nou, je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Er kan wel degelijk iets tegen discriminatie gedaan worden. En wat daar tegen gedaan kan worden, ga ik bespreken met de heer Olaf Stomp. Hij is senior communicatieadviseur van Movisie. Meneer Stomp, allereerst, wat is Movisie voor organisatie? Movisie is een kennisinstituut op het gebied van sociale vraagstukken. Dus wij houden ons bezig met het oplossen en vooral het kennis aanleveren van rond die sociale vraagstukken. En dat kunnen heel veel verschillende soorten vraagstukken zijn. Nou, onder andere discriminatie. Ja, nou is er een onderzoek gedaan door twee personen die hebben de mechanismen, heb ik begrepen, geïdentificeerd om achterstelling en uitsluiting tegen te gaan. Allereerst, hoe groot is het probleem discriminatie in Nederland? Als je afgaat op de meldingen die gedaan worden bij bijvoorbeeld de politie, hè, incidenten die worden geregistreerd door de politie, of meldingen bij de zogenaamde antidiscriminatieorganisaties, of een melding bij Mind, hè, dus het meldpunt voor online discriminatie, en dan kom je wel op duizenden meldingen per jaar op verschillende gebieden. Hè. Dus dat kan discriminatie naar afkomst zijn, naar geslacht, naar leeftijd, naar religie of seksuele voorkeur, om er een paar te noemen. Dus je kunt zeggen dat is ernstig. Waarbij je ook nog kunt aantekenen dat meldingen niet alles zeggen. Omdat veel mensen denken van dan zal ik wel aangifte doen bij de politie. Misschien helpt het niet. Of misschien is het iets waar je mee hebt te dealen in het leven, discriminatie. Dus, Maar helpt het om aangifte te doen? Is dat sowieso nuttig? Dat is sowieso nuttig. Wat kan er nog meer gedaan worden om discriminatie tegen te gaan? Wat zijn die werkzame mechanismen waar ik net al over sprak? Ja, nou, de onderzoekers van Movisie, overigens is het gedaan op het kennisplatform Integratie en Samenleving. En zonder daar wel een heel groot organisatieverhaal van te maken. Maar wij werken als Movisie samen met het onderzoeksinstituut, het Jonker Instituut. Dus dit is een onderzoek gedaan door het kennisplatform Integratie en Samenleving. Maar de onderzoekers hebben heel veel literatuuronderzoek internationaal en nationaal van stal gehaald om inderdaad die, wat wij dan noemen, de werkzame elementen uit aanpakken naar boven te halen. En dan kun je eigenlijk zeggen dat er drie dingen heel erg belangrijk zijn. Dat is allereerst inleving en empathie. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet in de praktijk. Maar in die aanpak is van belang dat je leert in de schoenen te gaan staan van die ander die gediscrimineerd wordt. Een recent voorbeeld is dat, is een heel mooi voorbeeld, een documentaire, tweedoc te zien geweest, Verdacht. Waarin de kijker vanuit de bril van degene die wordt geconfronteerd met etnische profilering leert kijken. Dus allereerst inleving en empathie, dat is een hele belangrijke. Dus je creëert dat je eigen zelfbeeld, je positieve zelfbeeld gaat overlappen met het beeld van die ander die je discrimineert. Een tweede belangrijk werkzaam element, zoals we het noemen, is dat je de sociale norm verandert. En wat is een sociale norm? De sociale norm is eigenlijk dat je denkt zoals je denkt dat anderen denken. Dus stel je zit in een omgeving waar je vermoedt dat je vrienden niks moeten hebben van homo's. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Dus, maar dan is jouw sociale norm zodanig dat je denkt van nou, iedereen heeft een hekel aan homo's, dus ik moet ook een hekel hebben aan homo's. Precies, dat wordt bedoeld precies, met sociale norm. Precies. De drie mechanismen zijn helder dus uit onderzoek gedistilleerd, uit de literatuur gedistilleerd. Hoe wordt het concreet door jullie uitgevoerd om daar iets aan te doen met die mechanismen? Ja, dat hangt ook een beetje samen met onze rol, hè, als landelijk kennisinstituut. Er zijn heel veel organisaties en scholen, ook op wijkniveau, organisaties die bezig zijn met bestrijden van discriminatie. En waar wij eigenlijk die kennis aan leveren. En soms gebeuren er vaak goede dingen. Zitten mensen ook met hun handen in het haar van wat zijn nou goede aanpakken. Dus, u levert eigenlijk de juiste theorie aan en in de praktijk mensen dat uitwerken. Ja, dat gebeurt ook in de vorm van trainingen of evenementen die we organiseren, waarbij datgene wat we hebben uitgevonden in het onderzoek, of, samenvatting van die onderzoeken zou je kunnen zeggen, dat we die overdragen aan organisaties of scholen. Oké. Okay. Ik dank u heel hartelijk voor de toelichting. Ik sprak met de heer Olaf Stomp. Hij is senior communicatieadviseur bij Movisie. Dank u wel. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y a des médailles pour jouer les héros. Y a pas une chanson qui peut faire changer les choses. Non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu

dames van de Spice Girls hier in de late avond. En natuurlijk Viva Forever. En Gérard Lenormand en voor Chanson d'innocence. Je hoort het wel, hè? De allermooiste muziek hier bij jouw lokale omroep. Ook op deze oudejaarsavond. In een ogenblik de allerlaatste column van Marjolein van Aperen. We nemen vandaag afscheid van haar. Helaas, helaas, helaas. Maar eerst nog even Dean Martin met Everybody Loves Somebody. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worse. Someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. De laatste dag. De laatste dag van het jaar. Nog minder dan een uur en we bevinden ons in 2019. 365 verse dagen onder de noemer 2019, waarin we al onze goede voornemens ten uitvoer kunnen brengen. Ik heb er zin in. Niet dat ik van plan ben mijn gedrag rigoureus over een andere boeg te gooien, hoor. Ik doe dat wanneer ik daar zelf zin in heb. Wel heb ik uitzicht op meer vrije tijd. Mijn stadsdichterschap van Vlaardingen zal namelijk aflopen. En deze column, ja, is mijn laatste in de late avond. Het laatste avondmaal, zeg maar. Met veel plezier heb ik geschreven over het reilen en zeilen in Vlaardingen en de initiatieven en plannen die vorm kregen. Na 2 jaar echter is het tijd voor weer een nieuwe kijk op de stad. En dat is goed. Met veel plezier ook heb ik bijna 2 jaar akte gemaakt van het wel en wee waar we allen mee te maken kunnen krijgen. Op soms hilarische, af en toe wat belerende en dan weer vrolijke toon zijn de supermarkt, de recalcitrante stofzuiger en de lieve ouderwetse buurman de revue gepasseerd. Sinterklaas en Pieten kwamen langs en ja, zelfs de spaarlamp mocht even shinen. En ook de strandkoorts, de toen nog saaie Oostvaardersplassen en de Rotterdamse Marathon. Net als yoga, tweedanszaken en de tandarts kregen een plaatsje op het podium.

Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Sayer. Ja, we kennen hem ook van Long Tall Glasses. En die hebben we ook hier staan. Lange glazen met bubbels. Tja, wij nippen eraan. Niet te veel. Anders gaan we gekke dingen roepen hier in de show. En dat is niet de bedoeling. Zeker niet voor middernacht. Je hoorde When I Need You dus, Leo Sayer. En Maan ervoor met Jij bent de liefde. Dat is wel heel romantisch. Overigens, de muziek is ook op deze oudejaarsavond uitgezocht door Anja van Aalst. Ook wel weer prettig, deze muziekkeuze op zo'n mooie late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over liefdevolle foto's gemaakt door Brenda. Wat doet Brenda? Brenda is een fotograaf en zij maakt heel mooi werk, speciaal werk. Je hoort zo meteen er alles over. Maar eerst nog even Norah Jones met Carry On. said it best. Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I'm bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Gekozen hebt voor jouw lokale omroep en niet iets anders aan het doen bent. Trouwens, het is op het moment even rustig. Dus straks als je veel vuurwerk te beluisteren. Bang, knal en wat flitsen hier zo. Maar kennelijk is het een stilte voor de storm. We gaan het laatste onderwerp brengen van deze late avond. We gaan praten met Brenda Riethoven. Zij maakt heel speciale foto's. Dat hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik een liefdevolle fotograaf die liefdevolle portretten maakt. Brenda Riethoven. Welkom, Brenda. Hallo. Liefdevolle portretten, die maak jij? Ja. Want je bent fotograaf, hè? Ja. Ja. Ja, klopt. Professioneel? Ja. Ja, ja. Ja, er zijn heel veel mensen die foto's maken, maar die zijn niet allemaal fotograaf, hè? Dat nee, is een verschil. Nee, ik wel. Ja. Liefdevolle portretten van jongeren, maar hele specifieke jongeren. Ja, deze mensen hebben het syndroom van Down. Mm-hmm. En ik fotografeer niet alleen mensen met syndroom van Down, maar ook andere mensen. Mm-hmm. Met beperking, zonder beperking. Ja, portretfotograaf ja. Ben je eigenlijk. Ja, ja. Maar dat syndroom van Down is nu een beetje ontstaan. Hoe heb je dat, hoe ben je nou om begonnen? Mijn dochter, die heeft het syndroom van Down. Ja, ja. En ja, iedereen die kinderen heeft en fotograaf is, neemt ze kinderen mee naar de studio natuurlijk om dingen te testen. Is het zo begonnen als klein kind al? Of? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Want ze is nu? 17. 17. Ja. Ja, maar ze is al 17 jaar je fotomodel dan? Met mijn twee andere dochters wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. En ja, ze vindt het ontzettend leuk om te doen. Ja. En dan doe je het syndroom van Down met die kinderen, jongeren. Is dat anders dan mensen die dat syndroom van Down niet hebben, ja, als je fotografeert? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ze hebben een vrij korte spanningsboog. Mm-hmm. En het probleem bij deze mensen is ook dat ze hun ogen niet... Ze kunnen zich niet goed focussen. Ja, ja. Dus zodra ik zeg van kijk maar in de camera, dan kunnen ze eigenlijk alle kanten opkijken. En dan duurt het even voordat ze mij zien. Of ze kunnen me wel zien, alleen hun focus ligt dan net even ergens anders. Maar je wil ze hebben dat ze in de lens kijken. En niet altijd. Niet altijd, maar dat als kan ik dat wil, ja, ja, dan kan ja. Het even duren voordat ik het juiste moment heb. Je hebt dus veel geduld nodig. Ja. Waarom wil je die kinderen portretteren? Ik vind ze geweldig. Dat is één. Mm-hmm. En deze serie, ik heb gemerkt dat ze... we zien ze natuurlijk heel vaak. En dan zijn ze toch een beetje... worden ze aandoenlijk gevonden. of schattig. Of, dat merk ik, hè. Ik spreek natuurlijk ook een stukje uit mijn ervaring. Je hebt ervaring ermee. Dus ja, niet iedereen denkt hetzelfde zoals ik. Want dat merk ik ook op de reacties op Facebook. Mm-hmm. Maar ik vind dat deze portretten stralen ook nog iets krachtigs uit. Ze staan daar op een hele klassieke manier. En ze staan daar echt in de wereld. En dat is wat ik ook... Dan spreek ik weer uit naam van mijn dochter. Die wil ook heel graag in de wereld staan. Ja, ja. En dat verdienen ze ook. Ja, waarom niet? Ja. Ik vind dat zij net zoveel rechten hebben als een ander mens. Alleen bij hun zal het iets minder makkelijk gaan. Want ze hebben toch veel begeleiding nodig. En het is nog niet zo'n normaal beeld dat je een jong volwassene in de kroeg ziet staan met een biertje in hun hand. Dat beeld is er gewoon niet. Nee. Nee, puur omdat wij of de maatschappij is er of nog niet aan toe, of het wordt nog steeds gek gevonden, terwijl een aantal van die mensen dat wel graag wil. Blijf je daarmee doorgaan? Ja. Ik zie alleen een meisje staan, maar ik zag ook een jongen langskomen. Ja, ja. Die werkt ook overigens in een horecabedrijf. Ja, klopt. Ja. Ja, bij Downies & Brownies in Leiden. Downies, zijn van die bedrijven waar ze dan onder begeleiding goed werk kunnen verrichten. Ja. We zeiden het al, ze staan op een Facebookpagina. Ja, klopt. Ja. En een website misschien? Ja, ook. Ja, noem ze noemen. Even. Ja. De Facebook is Brenda Riethoven Fotografie. En de website www.fotobrenda.nl. En Brenda Riethoven gewoon aan elkaar? Ja, maakt volgens mij niet heel veel uit. Gewoon googlen en dan kom je er altijd. Ja. Ja. Een mooie gelegenheid om al die foto's te laten zien en voor de mensen om ze te bekijken. En jij gaat er gewoon mee door, maar ook met andere foto's. Hè. Laten we wel weten, het is niet alleen de kinderen met Down of de mensen met Down. Nee hoor, ook gewoon de families en de zwangeren fotografie. En andere kinderen. Want je bent tenslotte beroepsfotograaf, toch? Ja. Ja. Heel veel succes met het mooie werk wat je doet. Dank u wel. En dank voor het gesprek. Brenda Riethoven, fotografe en met het syndroom van Down heeft ze heel veel. Dank je wel. But we had yesterday. Diane Ross. En zonder de Supremes. Ja, zo ging dat. Touch me in the morning aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op Oudejaarsavond. Heel hartelijk dank voor je gezelschap vanavond. Wij gaan hier zo aan de champagne, de oliebollen, de appelflappen en ook beignets ook even lekker. Ik wens je, zo meteen een veilige Oudejaarsavond. Zo na 12 uur. Ik hoop dat je dan voorzichtig omgaat met vuurwerk als je iets gaat afsteken. Goed, lijkt me een goed plan. Namens mijn collega's ook een heel mooi nieuwjaar. Dat wens u je natuurlijk graag toe. Op nieuwjaarsdag, morgen, is hier onze presentator Bert de Wolf. En die gaat morgen ook weer allerlei prachtige melodieën laten horen en interessante ontwerpen. Dus, ik wens je voor zometeen veel plezier met het vuurwerk en met de champagne thuis. En als je aan het werk bent, dan is het wel even balen. Dat is even niet anders. Dan wens ik je natuurlijk wel een hele goede en rustige wacht. En misschien heb je morgen wel weer tijd om met elkaar, met je familie, een leuke dag te hebben op nieuwjaarsdag. Tot besluit van deze show, Michael Jackson en You're Not Alone. Het is maar dat je het weet, want wij zijn hier bij jouw lokale omroep. Prettige nacht en veel plezier en een veilig begin van 2019. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? niet aan me, girl.